Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. És itt van szokás szerint az asztaltársaság is. Kezdjük a hölgyel. Ned doktornő. Jó estét kívánok. Kicinger Szonya. Jobbon Bódi Zoltán netnyelvész. Üdvözlök mindenkit, jó estét! Dragon György, a hírsziporka mester. Fordulatokkal telített jó estét. Igen. Itt van a billentyű csattogtató Csatmán Balázs. Szép jó estét kívánok! És van egy vendégünk, aki már 9 évesen egy Ural számítógépet bontott. Úgy is mondhatnánk, hogy a szovjet rendszert már elkezdte bontani a elemeire. És aki most ugye Magyarország első informatikai és hírközlési minisztere, Kovács Kálmán, ami vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És mi arra gondoltunk, hogy ma este egy ilyen félfogadó órát tartunk itt a modem időkben, de mivel mi félórások vagyunk, ezért félfogadó fél óra lesz a mai műsorban. Negyed óra? Vagy hogy? Hát még itt telik az idő egyre inkább. Hány net óra, ugye kérdezem én? 875 szokás szerint. Ma esti vendégünk az informatikai és hírközlési miniszter, akitől lehet kérdezni a digitális és analóg csatornáinkon keresztül. Előtte a hírsziporkákból megtudhatjuk, hogy valóság lesz az összehajtható képernyő. Az olaj, amely kép megjelenítésre képes. Szó lesz a szélessávú internetezésről, a Sulinetről és az E-Magyarország programról, majd Ned doktornőnk a csipes kutyák és a kattintó nagymamák világába kalauzol bennünket. Önazonosító csipet kapnak bőrük alá a bécsiebek. A netnyelvész egy honosítási ötletre reagál, majd egy látványos magyar játékprogramot ajánl figyelmünkbe Chatman, itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a modem időkben. Egy valakit elfelejtettem bemutatni, akit? Portás. Magamat természetesen. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és mielőtt mondom az elérhetőségeinket, előtte a hét nagy hírét hadd mondjam el. A modem idők honlapja. Ez is elérhetőség ugyanis. Úgy bizony, a modem idők honlapja megújult, most már egy nagyon szép oldallal találkozhatnak a mi internetes látogatóink, vidámabb színek láthatóak. Láttad, Szonya? Nem. Olyan nagy kerek szemekkel néztél rá. Én láttam. Vidámabb színek, a tartalmi arányokat kicsit megváltoztattuk, úgyhogy minden ott egyből látható, a címlap, sztori, a hírek, illetve a menü. Zoli? Igen, szóval igen. Nekem az volt rögtön a véleményemről, persze csak dicsérni fogom magunkat, hogy úgy egyben van, tehát a érthető, világos, jól lehet navigálni rajta. Igaz, én ilyen régi típusú ember vagyok, engem a régi sem zavart, tehát nekem az is tetszett, most is tetszik, szerencsére megőriztük egy lenyomatát. De kicsit jobban igazodik a mostani műsor karakterhez, ugye? Itt ugye haladunk a korral, a modern idők szelleme. Na és hát ami nagyon fontos, hogy egy egyszerűbb címmel lehet elérni a honlapot. Igen. Innentől mától kezdve csak ennyit kell beírni, www.modemidők.hu. De ez a régi címünk is él meg egy darabig, ugye? Úgy bizony, ugyanoda vezet az is, tehát a net.hu per modemidők. Ezt az iskola köpenkéket sikerült levetkőzni? Milyen kékre gondolsz? Az a kék szín. Ja, hogy a honlapon, persze. Persze, nézd meg, Szonya, olyan szép piros, sárga, narancs, sárga, fehér, ezeknek a tényleg vidám színek vannak, úgyhogy szerintem jó munkát végzett a tervezője, úgyhogy érdemes meglátogatni. Miniszter úr? És azt gondolom, hogy ha valaki most végignéz néhány jellegzetes médiának a honlapján, akkor azt fogja tapasztalni, ezekben a napokban sorra megújulnak, mert hiszen az egy éve indított média pályázatunk győztesei körülbelül mostanra készítették el a honlapokat. És azt hiszem, ez nem rossz hír, hogy egy kicsit arra is próbáltunk figyelni, hogy megújuljon, a Fordula TV-ben megújuljanak a honlapok is. Na, erről a fordulatról nem sokára majd még beszélünk, és hát akkor hadd mondjam a további elérhetőségeinket. A telefonszámunk 328 85 55, vidékről 061-et elé kell tárcsázni természetesen. Elvileg működik a chatvonalunk is, a csüti csati, chat.gyalogló.hu címen érhető el. Mi itt próbálkozunk, de egyelőre nehézkesen működik, de hát akkor majd legfeljebb a honlapunkat fogjuk itt nézni a stúdióban. És hát a telefonszámot azért is érdemes tudni, mert hogy nem sokára lesz játék, ugye, Gyu? Így lesz majd játékkérdés, úgyhogy akkor következzen a hírsziporka. kisziport a mesterünk. Sokat beszéltünk ebben a műsorban arról, hogy vajon a könyveket felváltja az informatika, emlékeztek rá, hogy a metrón lehet ilyen e-bookkal olvasni, vagy laptoppal, vagy notebookkal. És időről fölbukkannak ezek a hírek, hogy kifejlesztettek egy újfajta e-bookot. Igen, és ezek most egymás után megbuknak nagyon szépen, gond nélkül. Tehát ezzel semmi probléma nincs, viszont már régebben beszéltünk egyszer, talán emlékeztek rá 2 éve, vagy 3 éve, hogy kísérleteznek az elektronikus papírral, ami egy ilyen hajlítható, mint az igazi papír, és mégis képes megjeleníteni információkat. Mint a rendes papír. Mint a rendes papír, sőt cserélik is rajta az információt, mint a rendes papíron, ha mondjuk radírozunk. Egyedüli problémája a kezdeti elektronikus papírnak az volt, hogy nagyon lomha. Tehát, hogyha egyszer kirajzoltak rá egy információt, annak a lecserélése az elég sok időt vett igénybe. Így most a világ egyik leghíresebb fejlesztő cége, egy holland elektronikai cég kifejlesztett egy új típusú elektronikus papírt, amelyben 100-szor lehet másodpercenként cserélni a képet. Tehát mint a monitorokon is, ugye? A monitorokon, igen. 100 Hz-es monitoron ugye 100-szor cserélődik elvileg a kép. És, vagyis egy folyamatos mozgást érzékelünk, hogyha mondjuk egy filmet nézünk. Pontosan, képen. Viszont ez... Kinek van olyan gyors keze, hogy percenként 100-szor tud újat rajzolni? Hát, ez eléggé kellemetlen, viszont a filmek tudnak percenként 100-szor rajzolni. Aha. Magyarán olyan könyvet tudnak majd megjeleníteni ezzel a technikával, amelyben mozgóképek vannak. Tehát az illusztráció helyett mondjuk filmbejátszások, filmrészletek vannak. De a dologban nem is ez az érdekes, hanem az, hogy egy teljesen új technológiát kellett kitalálni, hiszen most egy gyönyörű szót fogok mondani. Régen elektroforézissel működött ez a dolog. Halvány lefogalmazással, hogy micsoda ez. Nekem az iontoforézis jut erről az eszembe, az a női kozmetikákban valamilyen furcsa eljárás. Az a lényeg, hogy festékszemcsék lebegtek ilyen kis vízkapszulában, és ha áramot kaptak, akkor vagy fekete, vagy fehér színűek lettek, attól függően, hogy megfordultak-e vagy sem. Viszont ez az új technológia, ez is vízzel működik, tehát fehér alaprétegen kis kapszulák aljára fekete vagy színes olajcseppeket cseppentenek, és amikor ez áramot kap, akkor az olajcsepp így fölkúszik a kapszula falára, és akkor előtűnik a fehér alóla. És ezért lehet megvalósítani ezt akár színesben is, mert hiszen is tudjátok, hogy a monitor képét is 3 szín komponensei rakják össze, az RGB, illetve a bétát, a zöld, kék és a piros. Így, ha zöld, kék és piros komponensű kis kapszulák vannak egymás mellett, akkor ezzel bármilyen szint meg lehet jeleníteni. És ennek a technikának köszönhetően, ha elveszik az áramot, akkor azonnal a festék leugrik onnan a falról, és már is olyan színű lesz ez a kis képpötty, mint amilyet szeretnénk. A jelenleg működő modell egyelőre még nem olyan hatalmas méretű, mert csak 2,5 cm-es. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a technológiában... Mert egy mobiltelefonnak a kijelző. Egy mobiltelefon kijelzője. Azzal a most egy le is lombozott rögtön. Hát most, de ez már létező valóság. Tehát amikor 10 éves lesz a modemidő, majd 2 év múlva, akkor majd ez akkor lesz, mint egy A4-es forgató oldal. Forgatókönyvet olyanra írjuk. Akkor már Zoli zsebében is egy ilyen telefon lesz. Semmi gond, mert majd Bódi Zoltán előhúzza a zsebéből a kis elektronikus papíron a kis nyelvészeti diszertációt, és filmről fogja megnézni, hogy miről van szó. Hát 2-3 év múlva, körülbelül addigra várjuk ezt a technológiát, hogy már jól működjön nagy méretben is. Játékkérdést tegyünk egyet fel a hallgatók. Még körülbelül úgy januárban a stúdióban járt egy informatikai eszköz, ami nagyon fontos a hétköznapi számítógépezésben, amely szintén összehajtható volt, sőt, segítek, összegurigázható volt, vagy nem tudom, hogy mondjam, felgördíthető volt. Felspulnizható. Ned doktornő hozta be a stúdióba. Aki emlékszik rá, hogy mi volt ez, az nyerhet, hogyha megmondja. Mégpedig egy McAfee VirusScan teljes szoftvert nyerhet, aki tudja a választ, tehát hogy hívják ezt a bizonyos eszközt. Mindjárt kimegyek, telefonálok, várjatok. A számítógéphez van köze természetesen. A VirusScan-en kívül természetesen a PC World-et és az internet kalauzt és a Business Online aktuális számát is megkaphatja a játékosunk. A számunk 328-85-55. Ma zajlott le a következő, azt hiszem, hogy 13. médiahajó, ami egyúttal már internethajó is, ami nekünk nagyon kapóra jön. Nem csak azért, mert mi is egy ilyen kicsit internetes, digitális műsor vagyunk, hanem azért is, mert... hajózunk az éterben. Így van. Sőt. Hanem azért is, mert ott volt az internethajón Kovács Kálmán informatikai sírközlési miniszter, aki ezen a hajón éppen ma, hát milyen jó, hogy kapóra jön egy ilyen esemény, azt mondta, hogy az idei év a fordulat éve, és ez nekem rögtön egy érdekes momentumá vált, hogy vajon milyen szempontból lett a fordulat éve 2003? Internetezés vagy digitális kultúra terjedés szempontjából? Mindkettő. Én azt gondolom, hogy leginkább talán úgy lehetne összefoglalni, hogy az információs társadalom, ez az új szemlélet, az új világkép, vagy világszemlélet szempontjából tényleg egy nagy fordulat állt be, de azért ennek vannak nagyon könnyen számosítható elemei is, hogy például miben lett fordulat. Egy évvel ezelőtt nem volt olyan előadás, ami ne úgy kezdődött volna, hogy sajnos már megint egy-két országnyival hátrább csúsztunk az országok rangsorába, most már nem csak Európa hagyott el minket, hanem a régióba is egyre hátrább kerülünk, és ebben az esztendőben megfordult ez a trend, először hosszú évek óta, és elindulunk fölfelé. Tehát ha más nem történt milyen volna... Milyen tekintetben indulunk el fölfelé? Arányok tekintetében? Igen, tehát például körülbelül másfél-két év gyakorlatilag helyben járása után, mint egy internetezők számában 40%-kal nőtt néhány hónap alatt az internetezők száma, a szélessávú interneten pedig meg háromszorozódott. Ezzel kapcsolatban én láttam is az Informatikai Minisztérium honlapján egy internetórát, ugye ez nem olyan, mint a minet óránk, hanem internetóra. Azt mutatja, hogy percről percre frissítve, hogy hányan fizettek elő az internetre, és hányan fizettek elő szélessávú internetre az országban. És egy kicsit hitetlenkedek, megmondom őszintén. Tehát, hogy 600 ezerből már 200 ezer szélessávú internetre. Közel 200 ezer, és ez nem statisztikai felmérés, hanem pontos adat, tehát egyszerűen adatközlés alapján van. Ez azt jelenti, hogy két hagyományos internetezőre egy ilyen szélessávú, nagysebességű internetező jut, ami az európai arányokhoz képest szenzációsan jó. Az unió átlaga 9 az egyhez. Tehát 9 betárcsázós, hagyományos, dial-upos internetezőre jut egy szélessávú. Persze, hogyha... mi az oka az, hogy kevés volt eredetileg, és gyorsabb, könnyebb gyorsan nőni? Vagy én inkább azt mondanám, hogy aki, hogy mondjam, a 20. században épít várost, az szélesebbre építi az utakat a városban. Aki egy középkori városban megy el, ott keskenyebbek az utak, mert még elég volt. Tehát Írország egy jó példa, gyakorlatilag az egész ország internetezés szempontjából teljesen telített, de szinte teljes egészében dial-upos, klasszikus, hagyományos. Egész Írországban összesen 15 ezer szélessávú internet előfizető van. Még egyszer, egész Írországban, ami infotechnikában messze előttünk van, 5-6 évvel. Azért, mert ők sokkal hamarabb kezdték, most kezdenek fölgyorsulni, most kezdenek után ebben a szekintetben. Persze, hát van egy nagy hátrányunk, hogy nálunk összességében azért az internetezők száma az lényegesen kisebb. De akkor is ez a belső arány nagyon jó, és ha olyan szabályozást tudunk csinálni, ha olyanná alakítjuk a támogatási rendszert és az egész piaci konstrukciót, hogy ez a kettő az egyhez arány megmarad, és így kezd közben növekedni az internetezők száma, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik legkorszerűbb európai hálózatunk és hozzáférésünk lesz. Hadd idézek egy hallgatói levelet. HM írta nekünk e-mailben, csak gyorsan összefoglalom, hogy ő is a nagysebességű internet eléréssel kapcsolatban írta, Nyíregyházától 5 kilométerre lakik, és hónapokon keresztül levelezett a távközlési szolgáltatóval, és az volt az eredmény, amit összesen elért, hogy van nála egy ilyen dobozos hozzáférés, egy vonal, amivel egy ilyen 9600 bit per szekundumos sebességet tud elérni. És aztán ő még ment tovább is, mert azt írja, hogy amikor az Informatikai Minisztérium meghirdette a széles sávot a falvakba akcióját, velük is felvettem a kapcsolatot, az eredmény lesújtó volt. Arról nem is beszélve, hogy a hivatalos honlapjukon lévő mail címükre küldött levelemre nem reagáltak, csak valami más minisztériumon keresztüli mailemre jött végül hagyományos levélben válasz. Azt írták, hogy ez a sebesség szerintük teljesen megfelelő, mindenféle jogszabályt kielégít. Igen, talán egy kicsit benne van az elkeseredés a levelezőnek, de persze, hogy nem elég itt ki senki sem a 9600 bit per szekundum, és az ma nem megfelelő, de a jogszabály valóban csak ennyit ír elő az úgynevezett egyetemes szolgáltatásban, ami azt jelenti, hogy minden minden telefonkészüléken legyen az bármilyen típusú, és bárhol az országban. Mert ugye jegyezzük meg, bocsánat, hogy közbevágok, hogy ez valószínűleg egy olyan telefonkészülék, amelyik nem vonalas. Bizony, ez egy RRL. Az én családomban is van, pontosan ebben a régióban ilyen telefonos hozzáférés, és a szolgáltató azt mondta, hogy nem is tervezi, egyáltalán semmikor nem tervezi azt, hogy vonalat húzna oda ki. Tehát tulajdonképpen rádiótelefonnal telefonálnak. Ez majd ki fogja váltani az új technológia. Tehát ez a szabályozás régi, ugye? Hogy ezt a minimumot kell teljesíteni. Ez egy régi európai direktíva volt, ezt alkalmaztuk. Aha. Hozzá kell tennem, hogy annak idején, 10 évvel ezelőtt, óriási nyomás volt. Akkor, és akkor is meg kellett érteni, hogy pont ezek a falvak, mint egy 300 település írt akkor egy egységes levelet, és azt kérték, hogy igaz, hogy hozzájuk a vezetékes telefon nem jut el, de az is jó lenne nekik, ha ez a rádiós rendszer elérné, csak legyen valamilyen mindig kommunikáció. Többet akarunk. És ezért ez épült be a MATÁV-val akkor, valamikor elkészített privatizációs szerződésbe, hogy neki ezt kell azokban a településekbe kihúzni. Sajnos 2001-ben, amikor teljesített... Nyíregyháza azért... Szóval ez nem Nyíregyháza, ez Nyíregyháza közelében levő különböző bokrok. Tehát ugye ott vannak ilyen kicsi települések, és oda ezt a technológiát vitték ki. Ma már azt kell mondanunk, hogy ez nem megfelelő, és ugye az a közháló program, amit most indítottunk el egy hónapja, az pont azt szolgálja, hogy másfél év alatt 2530 településen széles sávban lesz ott az internet, 7300 közintézményben, és onnan most már az új technikákkal, ugye 2,4 GHz-en lehet majd 20-tól 200 helyi fogyasztót rákötni. Ez egy széles sáv. A művelődési ház mondjuk kiviszik ezt a széles sávot, és akkor... Vagy az iskolában, vagy a közösségi internetpontra, és onnan lehet aztán otthonra. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez biztosan elkeserítő. Hozzá szeretném tenni, Budapest környékén is nagyon sokan vannak, akik várhatnak nyugodtan az ADSL-re, és nem kapják. Csak hogy mondom, az én telefonom több mint egy éve nem tud széles sávon működni a miniszterésem, de majd most már lassan talán elér odáig is a fejlődés. Bízunk benne, a kérdések továbbra is folytatódnak nem soká. Most beléptünk a csetre, úgyhogy cseten keresztül is várjuk a kérdéseket, chat.gyalogló.hu, illetve 328 85 55. Mondja csak, Zoli, hogyha adatod van. Csak egy kicsit ünneprontó akarnék lenni, mert most néztem meg, én statisztikát néztem, és nem tényleges 100%-os reprezentativitás adatot, de hát megbízható cég a Netmonitornak a felmérésében, hogy a széles sávval rendelkezőknek a 40%-a saját bevallása szerint elégedetlen a szolgáltatójával, és azt nyilatkozza, hogy azért nem vált, mert nincsen kire váltani, mert abszolút monopól helyzetben vannak a széles sávot biztosító szolgáltatók. Te tudnélik, aki nem az, akinek az előfizetésen van, hanem aki a vonalat adja. Világos. Ez egy nagyon komoly gond, ugye mindannyian azt szeretnénk, hogy intelligens település, olyan település, ahol aztán a hálózatokra van kötve minden, általában arra gondolunk ilyen, hogy ennek egy része majd kábelhálózaton megy, és mondjuk a kórházi műtő össze van kötve valamelyik egyetemi vagy orvosegyetemmel, ahol azonnal meg tudják mondani, hogy a beavatkozás ezen a ponton milyen legyen, és így tovább. Csak ha ez mellé tesszük, hogy és holnap a kábel tulajdonos összeveszik a másikkal, és elvágja a kábelt, és 3 napig nincs semmilyen szolgáltatás, nemhogy adatkommunikáció, akkor rögtön látjuk, hogy a biztonsági rendszerek, mondjuk az, hogy ne tudjanak betörni, és ez az adatinformáció megy a hálón. Tehát az intelligens település azonnal megbukik, mint? Hát, hogy nincs biztonságos szolgáltatás. 2 perc alatt leold az internet, és így tovább. Tehát a következő időszak nagy kihívása pontosan az a biztonságos internet szolgáltatás. Ez egy alapvető kérdés, mert ha azt akarjuk, hogy 10 millió ember ezt használja Magyarországon, akkor nem lehet ezzel a szolgáltatási színvonallal, ezzel a bizonytalansággal szolgáltatni. Az új törvényben ezért van egy nagyon komoly fogyasztóvédelmi oldal jelenik meg, hiszen a magyarországi fogyasztóvédelemben az élelmiszerekre, egyebekre nagyon odafigyelünk, de az internet, a számítógép, a hálózat, leolt, újra belépek, és közben senki nem mondja azt nekem, hogyha újra beléptem, hogy miért kell megint belépési tarifát fizetnem. Most nem én akarok a kultúrája. Lehetni, így van. Ne, doktornőnk, adjuk át a szót. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy az asztaltársaság tagjai mind állatbarátok vagyunk. Ugye, hogyha gyors egyenleget próbálok vonni, akkor a három macska tulajdonos, egy kutya tulajdonos. Ezért is örülünk mindig azoknak a híreknek, amivel kapcsolatban... Nem. Nincs semmi, de állatbarát. Hát te hogy ne. Te erre hogy lehet ennek mondani? Ezért is örülök, ha olyan híreket hozhatok, ami a digitális világ és az állatok kapcsolatáról szól. Beszéltünk már macskákról, akiknek számítógépes programot csináltak szoftverfejlesztők. Most azonban a kutyák kerülnek előtérbe, Árpi betyár kutyája, hát még nem érinti ez az intézkedés, de a bécsi kutyák mindegyikét igen, akiknek bőre alá chipkártyát fognak beépíteni január 1-től. 7000 kutyát érint ez az intézkedés. Körülbelül a fővárosnak, tehát az osztrák fővárosnak olyan 40-50 eurójába fog ez kerülni. Miért is jó ez a chipkártya? Egy ilyen digitális névjegy lesz. Rajta lesz a kutya neve, fajtája, anya neve, családneve, illetve az, hogy milyen oltásokat kapott. Sőt, olyan adatokat is rá lehet vinni állatorvos által, hogy mennyire agresszív a kutya minősítése. Sok az elkoborolt kutya Bécs városában, és tehát elejét akarják venni annak, hogy ezek elpusztuljanak, elkoboroljanak. Ugye ez felvet kérdéseket, hogyha én megtalálok egy kutyát, akkor rendelkeznem kéne elvileg chipkártya olvasóval? Hát nem, ugyanis ezekkel az olvasókkal az orvosok és az ilyen egészségügyi intézetek fognak rendelkezni. Én beviszem, szépen ott a kutyának leolvassák a címét, és mondjuk egy kis busszal elszállítmányozzák a címére. Hát meg képzeld csak el, mindig ilyenkor a polgárjogi aktivisták tiltakoznak, majd most a polgárjogi kutyuskák fognak majd tiltakozni, és a Big Doghoz fordulnak. Nem tudom, hogy te például a kutyádat aláletnéd egy ilyesminek, hogyha erről lenne szó. Hát az ő felismeréséhez nem kell chip, mert őt aztán nagyon messziről meg lehet ismerni. Én részt vettem ilyen műtéten, nem belém építették a chipet, hanem egy kutyába, és ez totálisan fájdalommentes, és körülbelül egy percig tart. Tehát ez egy teljesen gyors folyamat. Kutya utána vidáman, farokcsovával távozott az állatorvos. Hova építik, a fülébe? Nem, ide a testébe injekciózták be egy ilyen kis kapszulát. De így a marja fölé? Igen. Aha. És akkor belénk is fognak előbb? Olyan helyre, ahova nem tud érni a saját praciliaival, tehát ki se tudja vakarni. Általában ezt a nyakánál szokták a bőrbe. Egyébként hadd tegyem csak egy mondatban hozzá, nemrég voltam Bécsben, és amit ott tapasztaltam, azt az igazán nagyon magas színvonalú állattartási kultúrát, az egészen megdöbbentett. Tehát tényleg üzletekbe be lehet vinni a kutyát, és sehol semmilyen probléma ebből nincs. Nem tudom, Csuti Tacsinak lesz rá majd szüksége az idő előre haladtával. Csuti Tacsi miniszter úrnak mondom, a Csuti Csatin élő kutyánk. Oké, egyébként nem létezik, de... Virtuális házőrzőnk. A hallgatóink találták ki ezt a fantáziát. Kutyuskákat viszont a nagyik szokták sétáltatni. Igen, és szeretnék egy hétvégi programra felhívni mindenki figyelmét. A Budapesti Művelődési Központban nyugdíjasok számára a szeptember 30-án összejövetelt szerveznek. Olyan nyugdíjasok számára, akik nyitottak az internet felé, akik ezen a rendezvényen át tudják adni egymásnak a tapasztalataikat. Terminálok lesznek felállítva, tehát aki még nem látott internetet, elmehet az első lépéseket, itt olyan környezetben teheti meg, ahol mindenképp segítők és szakemberek várják. És még a program címét is tudjuk, Kattints Nagyi. Tényleg még a linket tegyük hozzá, www.ezüstkor.hu című oldalon címen. Lehet a... Menjünk tovább a kérdésekkel miniszter úrral, mert hogy itt jöttek hozzánk e-mailben is kérdések. Például Ancsi mama szeretné megkérdezni, hogy a tavasszal bejelentett internet szolgáltatási díjakat mikortól csökkentik a beígért 25%, amivel jelen pillanatban is ugyanazt az összeget számlázzák részünkre, mint amikor megkötöttük a szerződést. Hát igen, kicsit úgy van ez, mint a TV árleszállításkor. Hát ha mostantól 40%-kal olcsóbbak a TV készülékek, akkor aki tavaly vette, annak nem lesz olcsóbb. Tehát általában véve, ha a szerződést hosszú évre kötötték, mondjuk 2 évre, és azért kötötték 2 évre, mert így mondjuk ingyenes volt a belépés, vagy belépés díjmentes volt, akkor a szolgáltató nem akarja átalakítani. Ha azonban nem ilyen típusú szerződés, hanem meglévő szerződés van, és nem volt benne ilyen kötelem, hogy mondjuk ezért elengedtek neki egy 30-50 ezer forintot, vagy ezért ingyenes eszközt adtak, akkor igenis forduljon a hírközlési főfelügyelethez, mert ebben az esetben a szolgáltatónak biztosítania kellett volna számára a tarifacsökkentést. Derber Gábor mikortól? Kérdezi. Április 1-től. Derber Gábor kérdezi szintén e-mailben, hogy bő egy évvel ezelőtt egy ön által megfogalmazott ötlet szerint a magyar nyelvű kábel TV csatornákat egy csomagban kellene a nézők számára elérhetőbb és főként olcsóbbá tenni. Erről azóta sem hallottam semmit. Hol tart most az ötlet megvalósításában? Kíváncsian várom válaszait. Hát a kormányzat és a média független ajánlásokat tehetünk. Az ajánlásnak az volt a lényege, nem az, hogy valamennyi magyar nyelvű, mert hiszen abból nagyon sok van, és ebben az esetben nem igazán lenne olcsóbb ez a csomag, hanem a leginkább közszolgálatinak tartható magyar csomagok, vagy magyar szolgáltatások legyenek beletéve egy kis csomagba, és ez azok számára legyen elérhető, akik tényleg nem akarnak kirekesztődni teljesen az információ áramlásból, de nincs pénzük arra, hogy 1500 vagy 2000 forintos havi díjat fizessenek. Mint ismeretes, eredetileg 450 forinttal indultak ezek a csomagok, majd a szolgáltatók az úgynevezett bevezetési árra hivatkozva egyik évről a másikra, vagy egyik hónapról a másikra legtöbb helyen megemelték ezt kb. 2000 forintos magasságba. Ezt én a magam részéről teljesen indokolatlannak, elfogadhatatlannak tartom, még akkor is, ha a jogszabályok adta lehetőségek, ezt megteremtették, mert valóban 2 évvel vagy 3 évvel ezelőtt akkor csak egy bevezető árként jelent ez meg. Hozzá kell tenni, hogy ma Magyarországon az informatikai miniszternek nincs közvetlen utasítása a média területére, ugye az Országos Rádió Televízió Tanács az, amelynek módjában áll a médiatörvény módosításával ezt korrigálni. Készül az új törvénytervezet, és azt remélem ebbe az új törvénytervezetbe éppen a legkisebb fogyasztók és a szociálisan leghátrányosabb helyzetű fogyasztók számára egy új csomag készül majd. Egy rövid kérdés, Tami. Egy budapesti telefonáló egy autópályáról telefonált, hogy az, ő azt látja, hogy az interneten nagyon sok a káros dolog, tehát a csetelőket szívta eléggé, és hát eléggé negatív véleménye volt, hogy miért erre költi az ország a pénzét, tehát egy elég negatív véleményt fogalmazott meg. És ő azt kérdezi, igen, hogy miért erre költik a pénzt, hogy a diákok miért az interneten vannak, miért nem tornaórán vannak, egy eléggé negatív. Igen. Szerintem nem szabad teljesen lesöpörnünk az asztalról ezt a vélekedést akkoriban, amikor a könyvnyomtatás elkezdődött. Az volt egy nagyon komoly információ hordozó és terjesztő eszköz, hiszen addig általában kézzel másolt kódexekről volt szó, ahol általában egy nagyon kiművelt, döntően egyházi közösséghez jutott el az információ, de mindenképp nagyon kiművelt társákhoz, akik elkezdtek megijedni attól, hogy Uram Isten, most a nyomtatás révén az egyszerű emberek körében is olyan tömegesen el fog terjedni olyan információ, hogy nem lesznek képesek intelligensen földolgozni, és csak a szennyet, a rosszat, stb. Fogják ebből megtanulni. Most egy ugyanilyen időszakot élünk, sokan azt hiszik, hogy az internettől féltik az embereket, mitől? Az információ mennyiségtől, hogy onnan a rosszat szedik le. Azt gondolom, hogy itt elsősorban arra kell gondolnunk, hogy nekünk az oktatásban és a kis kultúránkban, a családi millióban és abban a közösségben élünk, ott kell tulajdonképpen megtanítani az értékválasztásra, ott kell megtanítani a szelekciós készségre, arra, hogy a nagyon sok információból a számára hasznosat ki tudja gyűjteni. Nem kell félteni sem a jövő generációját, sem a jelenlegit attól, hogy ne tudna eligazodni ebbe a világba. Aki itt a rosszat keresi, az másutt is. Tehát ebben nincs semmiféle új világ. Rohanunk tovább, gyorsan átadom a szót netnyelvészünknek. Szintén hallgatóra reagálsz, ugye? Igen, néha előfordulhat az, hogy valaki zavar az e-mail címe megadása közben az, hogy egy kukacot kell mondani a nevem után és a cím előtt. De a miniszter úr is így mondja, ugye? Amikor az e-mailt, hát kukac, hogy mondjuk másképp? Kukac. Hát ez a neve. Rajzoljuk, ugye aztán egy ilyen, hát ez a neve, hogy kukac. Volt, akit ez zavart, és kitalálta azt, hogy levéljel legyen helyette. Na most szerintem itt már az eső után köpönyek, hiszen már mindenki kukacot használ. És rémesen hangzik. Hát ha de két szótagnál több, nincs az a magyar ember, aki egy ilyen tömeges szónál, két szótagnál többet elvisel. Summa summarum, nem javaslod? Hát javaslom, úgyse fog eltéredni szerintem. Hát sajnos eddig tartott ma a Módem Idők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat ezentúl a www.modemütők.hu címen találhatják. Adásunk után rövidesen az RTL Klub műsora jelentkezik a .hu című műsor 1 óra 35 perckor. Benne jelentkezik a közös linkajánló rovatunk, amelyben érdekes és látványos internet oldalakat mutatunk be. A legutóbbi felvételénket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Átvadot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!